czarny kot. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Ten dynamiczny początek to grupa Cloud Nothings, zespół, który towarzyszy nam już od blisko 10 lat, a tą jesienią, czyli tej jesieni właściwie, ukazała się ich piąta płyta długogrająca zatytułowana Last Building Burning. tak jak powiedziałem, dynamicznie, agresywnie, brzmi trochę jak z koncertu, ale myślę, że też trochę o to chodziło. Nawet jeśli nie jest to album na poziomie no już pamiętnego, wręcz niedługo będzie się mówiło, że kultowego Attack on Memories sprzed kilku lat, to nadal na tej płycie możemy znaleźć solidną dawkę muzyki, może nie hardkorowej już, nie noise'owej, ale energetycznej, mocnej gitarowej. Offer an End to tytuł, który za nami, a teraz Another Way of Life. Finding me is hard. Przed tygodniem głównie, a właściwie tylko chyba żeńskie głosy, dziś z kolei wyłącznie męskie, ale też z najnowszych, a przynajmniej nowych, niedawno wydanych płyt z muzyką gitarową, ale z różnych gitarowych szuflad, tyle że z Ameryki Północnej, 90% Stany Zjednoczone, jeden artysta z Kanady, tak już wchodząc w szczegóły. To oczywiście Jay Muskies. Ukazała się jego trzecia płyta solowa zatytułowana Elastic Days. Jay Muskies oczywiście jest skojarzony przede wszystkim ze swoją macierzystą formacją, czyli Dinosaur Junior, z którą nagrał już ponad 10 płyt i nagrywa względnie regularnie i właściwie każda z tych płyt jest wydarzeniem. No to tak jak bywa często w sytuacji liderów prowadzących dosyć agresywnie grające zespoły gitarowe, na płytach solowych ci właśnie liderzy trochę pokornieją brzmieniowo, grają nieco prostsze piosenki, bardziej subtelnie brzmią i tak jest również na trzeciej solowej płycie Jaya Muskiesa. Jay nie boi się sięgać po gitary akustyczne. Już w tej chwili, przynajmniej na tej płycie, gitara to nie jest topór wojenny, tylko po prostu instrument, który tka czasami, momentami naprawdę bardzo ładne fragmenty, solówki i nie tylko. See You at the Movies to jest tytuł, który rozpoczyna album Elastic Days. Kolejny Give It Off. Traveling down, I left a piece, I left another one. Not to press it now, but now another one. Without a piece of all you had become, it's sensible, I sense that's overdone. Lots of people drop it by and I'm impressed. Give it off to me the same and I'm obsessed. Crafting every word of several in the past. And I thought that it'd last. Pattern. reach out for all elastic days. Elastic days. Szkoda, że ten utwór tak szybko się kończy, bo mógłby jeszcze potrwać no, minutę albo dwie i trzy. Elastic Days, tytułowy fragment albumu Jaya Maskisa, najnowszego wydanego niedawno przez wytwórnię Sub Pop. Teraz natomiast artysta również amerykański, ale z innego rejonu, z innej szuflady gitarowej, że tak to ujmę. Trochę więcej country, mniej rocka, trochę folku, popu też. Najpierw Rayland Baxter nagrał dwie płyty. Ta nowa nosi tytuł Wide Awake i to już jest jego trzeci album. Oczywiście w międzyczasie były też single i epki, ale stosunkowo niedawno właśnie ukazała się ta nowa płyta. Tak jak powiedziałem, różne elementy brzmieniowe można znaleźć na tym albumie. Posłuchajmy na początek utworu Casanova. Money, all I ever want is money, but I never want to work for the money, so I borrow the money from a woman. Can you believe I never met her? Can you believe she never met me too? But she called me every day telling me to behave. You know I never listen. Do you remember all the good times? Do you remember all the bad times too? She reminds me every day, telling me to behave. No, I never listen. To keep my mind from running back to the hole that I came back to the hole that I came from, back to the hole that I came from, back to the hole that I came from, and I don't ever back to the hole. Słychać, że Raylon Baxter pochodzi z Nashville, stolicy country. Ale nie we wszystkich utworach, bo ten sprzed chwili, Casanova, no to typowy numer rockowy. Rayland Baxter z płyty Wide Awake, Casanova i Sandra Monica. Teraz pora na jedynego kanadyjskiego twórcę w dzisiejszej audycji. Dan Mangan to artysta nagrywający dla wytwórni Arts and Craft, założonej kiedyś przez Kevina Drew z grupy znanej, właściwie bardziej znanej i poważanej w samej Kanadzie, ale u nas również mającej swoich fanów, czyli Broken Social Scene. Dla Arts and Crafts oprócz Dana Mangana i Broken Social Scene nagrywała też Feist, Timber, wielu innych artystów. Natomiast sam Dan Mangan to jest ciekawa postać, dlatego że debiutował już ładnych parę lat temu i ma również na swoim koncie nagrodę Juno, czyli nagrodę kanadyjskiego przemysłu muzycznego za płytę O Fortune sprzed lat 6. Teraz niedawno ukazywał się jego 5. album zatytułowany More or Less, a fragment, który przed nami, nosi tytuł Cold in the Summer. Up the margarine, universal lady D, helicopter parenting. I don't know where the gig is, I don't know if it's cool, but I still get lost in it, and I got more to lose. Break 'em if you buy it. Just go easy, it's a drug. but if you like it, you can find some major way to justify it. I can't sleep, can't taste the deep, can't fake, can't be. There's a reason, the solution they're proposing with the pistol in the pocket seems too easy. Hard to see what you can't see is my yellow someone's green. I can't sleep, can't take. Zapachniało nieco psychodelią, a to za sprawą Dana Mangana w utworze Can't Not z płyty More or Less, piąty album tego artysty, który ukazał się niedawno nakładem wytwórni kanadyjskiej Arts and Crafts. Teraz natomiast zespół znany i popularny również w Polsce już od wielu lat, Death Cab for Cutie. Nie ma już w grupie Chrisa Wally, założyciela, gitarzysty, producenta. Chris odszedł od zespołu, poświęcając się właśnie produkcji, głównie na razie mało znanych artystów. Zobaczymy, co pokaże w przyszłości. Natomiast pozostali koledzy, przede wszystkim Ben Gibbard, główny wokalista, również autor muzyki, tekstów w grupie Death Cab for Cutie, są na miejscu i właśnie wydali płytę zatytułowaną Thank You for Today. Na początek utwór Gold Rush. Gold in my neighborhood, gold, gold. We're on the old

spoke, I dreamt we spoke again. When I awoke, I could not remember anything you said. Anything you said. I Dreamt We Spoke Again, utwór z płyty Thank You For Today grupy Death Cab for Cutie. Mówiłem, że dzisiaj muzyka z różnych gitarowych szuflad i teraz na to główny dowód. Fragment najnowszego albumu grupy Death Heaven zatytułowanego Ordinary Corrupt Human Love. Tytuł utworu Canary Yellow. Thank you. Canary Yellow, utwór z nowego albumu grupy Death Heaven, Ordinary Corrupt Human Love. Ta płyta jest bardziej przystępna od wcześniejszych Sunbather czy New Bermuda, ale to oczywiście może być zarzut, ale nie musi. Całości słucha się naprawdę nieźle. To już prawie wszystko na dziś. Pożegnam się z Państwem utworem z najnowszej epki grupy Iron and Wine, sama Bima. Tytuł epki Wheat Garden, tytuł utworu What Hurts Worse. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Dobranoc. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Let's forget whatever we lost, rolling around in the weeds, finding ourselves broken, looking for light on the floor. Let's become the lovers we want, banging our heads in the fog. Flowers will close and open, life going by like we care. One day it's whatever we made, whatever we made, from pieces off the side of a road, whatever we made, marked on our map of what hurts, what hurts worse. Laying down.